मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिएगा। जी जी, पृष्ठ संख्या 19 में दोषै प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति वाचा अनृत परुष सूचना असंबद्धानि। तो वाचा, वाणी से किस प्रकार के कर्म होते हैं पाप कर्म, उसके संदर्भ में कहा अनृता, एक तो है झूठ बोलना, दूसरा का है परुष, परुष का मतलब कठोर बोलना, तीसरा है सूचना का मतलब निंदा करना, चुगली करना, चुगली को निंदा को सूचना शब्द से कहा है, और असंबद्ध का मतलब होता है अनर्गल कहना। हाँ, असंबद्ध का मतलब है अनर्गल बोलना, जिसको लोक में बोलते हैं ना बकवास, जिसके पीछे ना सिर है ना पैर है, कुछ का कुछ बोल रहा है, वो अनर्गल उसको कहते हैं। प्रसंग से विरुद्ध होकर के कुछ का कुछ बोलते जा रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि सूचना का अर्थ है निंदा, चुगली कहते हैं। हाँ देखिए, देखो वहाँ 10 पूड़ियाँ थी और उस आदमी ने खाया ही नहीं है, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और देखो ये कैसा पेड़ है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब कहाँ मैं निंदा की बात करता हुआ 10 पूड़ियों की बात कर लिया, बूढ़े आदमी की बात कर लिया, पेड़ के बारे में बात कर लिया, क्या बताना चाह रहा हूँ? ये अनर्गल ही हो रहा है ना, इसको कहते हैं अनर्गल, बकवास, व्यर्थ बोलना जिसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये अलग अलग है ना, निंदा करना तो अलग बात हो गई। निंदा उसको कहते हैं ना जो वस्तु जैसी उसको वैसा नहीं कहते हम। बुद्धिमान को आपने बोल दिया तो मूर्ख है, और मूर्ख को बोल दिया आपने बुद्धिमान है, यानी गलत को अच्छा बोलना भी निंदा है, और गलत को अच्छा बोलना भी निंदा है, और अच्छे को गलत बोलना भी निंदा है, दोनों निंदा है, क्योंकि अयथार्थ है ना दोनों। आप बहुत अच्छे हो जबकि है नहीं आप अच्छे, तो भी ये निंदा है, और जो गलत आदमी है उसको कहा जा रहा है तो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। फिर अच्छे आदमी को बोला जा रहा है बहुत गलत व्यक्ति है, एक बहुत बड़े दयालु है तो उसको हम कह रहे हैं तो बहुत बड़ा निर्दयी व्यक्ति है, ये भी निंदा है। अच्छे आदमी को निर्दयी बताना और निर्दयी आदमी को दयावान बताना, दोनों ही निंदा है। इसी पेज में एक मिनट, मेरा पृष्ठ बदल गया। पृष्ठ संख्या क्या बताया आपने? 19 में। हाँ जी, सा इयम प्रवृत्ति, यहां से एक मिनट, मैं पृष्ठ 19 पे कौन सा अनुच्छेद आप पूछ रहे हैं? नीचे से दूसरा। अच्छा, अत्र प्रवृत्ति साधनों धर्माधर्मो, ठीक है। हाँ, तो प्रवृत्ति, जो सूत्र में प्रवृत्ति शब्द आए ना, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानाना। तो इसमें प्रवृत्ति शब्द आए, दुख और जन्म के बाद प्रवृत्ति शब्द आए, इस प्रवृत्ति का क्या अर्थ है? सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द आया है इसका क्या अर्थ है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। अत्र, अत्र का मतलब इस सूत्र में, प्रवृत्ति साधनो धर्माधर्मो, प्रवृत्ति साधन वाले, साधन मतलब कारण, प्रवृत्ति कारण वाले हैं धर्म और अधर्म। प्रवृत्ति शब्द न उक्तो, प्रवृत्ति शब्द से धर्म और अधर्म को कहा गया है। तो यहां पर प्रवृत्ति का अर्थ है धर्माधर्म, ठीक है। और अच्छा हाँ जी बोलिएगा। इसमें जो कहा गया है कि ये जो अत्र, ये जो जहाँ धर्म और अधर्म है, ये प्रवृत्ति साधन वाले हैं। प्रवृत्ति साधनों धर्माधर्म, प्रवृत्ति कारण वाले हैं धर्माधर्म। हाँ प्रवृत्ति शब्द, हाँ हाँ, धर्म अधर्म को प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। सीधा सीधा धर्म अधर्म नहीं बोला, प्रवृत्ति बोला है। सूत्र में, सूत्र में जो प्रवृत्ति शब्द आया है वहाँ दुख जन्म धर्म ऐसा पढ़ते हैं, हाँ धर्म अधर्म पढ़ते या धर्म पढ़ते हैं, धर्म केवल धर्म से भी धर्म अधर्म दोनों ले सकते हैं। तो धर्म शब्द नहीं पढ़ करके प्रवृत्ति शब्द पढ़ा है, ये कहना चाहे। और किसी को? हाँ जी जी। अभिपूजितस्य का मतलब है अच्छी प्रकार से पूजित। पूजा में क्या है, प्रशंसा ही होती है ना किसी की, जब हम पूजा करते किसी की उसकी प्रशंसा करते हैं, तो अभिपूजितस्य का मतलब है प्रशंसित या उत्कृष्ट, उत्तम। उत्तम कह सकते हैं, उत्कृष्ट कह सकते हैं, प्रशंसित कह सकते हैं, मतलब अच्छा। अच्छाई को यहां पर अभिपूजित शब्द से कहा, यानी अच्छे जन्म का कारण है और बुरे जन्म का कारण है। कुत्सित शब्द बुराई के लिए आता है और अभिपूजित शब्द जो है अच्छाई के लिए आता है। यथा अन्न साधना प्राणा, अन्नम वै प्राणिनः प्राणा इति। लक्ष्मीरा अर्थ, अर्थ बताइए 19 पृष्ठ में। यथा अन्न साधना प्राणा, अन्नम वै प्राणिनः प्राणा इति। सज्जा नहीं किया आपने? हाँ जी आप बताइए। नहीं, ये यथा अन्न साधना प्राणा इसका क्या मतलब है? यथा जैसे अन्न साधना प्राणा, मतलब शब्दार्थ बताइए। अन्न साधना प्राणा का शब्दार्थ बताइए। आशुतोष जी, यथा अन्न साधना प्राणा, अन्नम वै प्राणिनः प्राणा इति बताइए। तो तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। जिस पहले जो बात कही गई है उसकी उपमा दे रहे हैं, जैसे अन्न साधन अर्थात कारण है प्राणों का, और कहा जाता है कि अन्नम वही प्राणी प्राण, अन्न ही प्राणियों का प्राण है, उसी प्रकार से प्रवृत्ति साधन है धर्म अधर्म का, और यहाँ पर धर्म अधर्म को प्रवृत्ति शब्द से कहा जाता है। आप बताइएगा, आप कह रहे थे। हाँ जी, जैसे अन्न प्राणियों, जैसे वैसे नहीं बोलना, आप शब्दार्थ बताना है आपको। यथा साधन, हाँ, जैसे कारण है प्राण, अन्न कारण है प्राण का। यहाँ देखिए, अन्न तो अन्न है ही, साधन का अर्थ कारण है, तो अन्न साधना, अन्न कारण वाले प्राण हैं, ये शब्दार्थ है। अन्न साधना प्राण, अन्न कारण वाले प्राण होते हैं, समझ में आ रहा है? ये शब्दार्थ बोल रहा हूं मैं। अन्न साधना प्राणा का मतलब है अन्न कारण वाले प्राण हैं। अन्नम वही प्राणिनः प्राणः, क्योंकि कहा यही जाता है प्राणियों का प्राण क्या है, वो अन्न है। अन्न ही प्राणियों का प्राण है, मतलब यहां कारण को ही कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अन्न साधना प्राणा का मतलब है अन्न कारण वाला प्राण है या अन्न कारण वाले प्राण है। स्पष्ट हो गया ये शब्दार्थ? तो शब्दार्थ भी लगाना आप इसका अभ्यास करिएगा, ताकि आगे चल करके आपको भी बताना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आप प्रश्न नहीं कर सकते अभी बीच में। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। सा इयम पापात्मिका प्रवृत्तिर अधर्माय। हाँ जी उपेंद्र जी, सा इयम पापात्मिका प्रवृत्तिर अधर्माय, यही 19 पृष्ठ संख्या। हाँ शब्दार्थ बताइए। वह यह कौन? अच्छा, ठीक है, इसको आप ऐसा कह सकते सा यम प्रवृत्ति, वह ये जो प्रवृत्ति है वो कैसी प्रवृत्ति है? पापात्मिका है। प्रवृत्ति तो है, लेकिन किस प्रकार की प्रवृत्ति है? पापात्मिका है, वो पाप स्वरूप वाली प्रवृत्ति है। और क्यों है ये पाप? क्योंकि अधर्म कल्पते, अधर्म के लिए है, वो पतन की ओर जाता है। तो सा इयम प्रवृत्ति पापात्मिका वर्तते, अधर्माय कल्पते, वो अधर्म के लिए होता है। ठीक है, शरीर इंद्रिय बुद्धि नाम निकाय विशिष्ट प्रादुर्भाव। हाँ जी, जन्म पुनः, इसी पेज में जन्म पुनः, जन्म किसको कहते हैं वो समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि जन्म क्या होता है, शरीर इंद्रिय और बुद्धि के समूह विशिष्ट। आपने कहा था विशेष शरीर को, शरीर का प्रादुर्भाव ही जन्म कहा था। ठीक बात है। ते इमे मिथ्या जानादयो दुखांता धर्मा अविच्छेदेन एव प्रवर्तमाना संसार इति। प्रीति जी, पृष्ठ संख्या 20। ते इमे मिथ्या जानादयो, प्रीति रुचि, रुचि प्रीति कह रहा हूं, रुचि जी। ते इमे मिथ्या जानादयो दुखांता धर्मा अविच्छेदेन एव प्रवर्तमानाः संसारः इति। सोमेश जी, ज्ञान से लेकर दुखांत दुख पर्यंत धर्मा अर्थात पदार्थ अविच्छेदेन, अविच्छेदेन अर्थात निरंतरता के द्वारा अथवा निरंतरता से प्रवर्तमान प्रवृत्त होते हुए संसार का। वे ये मिथ्या ज्ञान आदि दुख पर्यंत जितने पदार्थ हैं वो अविच्छेदेन एव निरंतरता से ही जब प्रवर्तमान प्रवृत्त होते हैं तब उसको संसार कहते हैं। कहां तक हुआ है? हाँ जी, प्रवृत्तो, प्रवृत्ति के संदर्भ में तत्वज्ञान क्या होता है इसको लेकर के बताया गया था। अस्ति कर्म, कर्म होता है, अस्ति कर्म फलम इति, और कर्म फल भी होता है, जब कर्म होता है तो कर्म फल भी होता है। दोषेषु, दोषों के बारे में कहा है, दोष निमित्तो अयम संसार इति, ये जो संसार है ये दोष कारण वाला है, यानी दोषों के होने पर ही संसार होता है, संसार बनता है, संसार चलता है। जब तक दोष है तब तक संसार चलेगा। प्रेत्याभावे, प्रेत्याभाव के बारे में समझाया जा रहा है। प्रेत्याभाव के बारे में तत्वज्ञान क्या होता है व्यक्ति को, जन्म और मृत्यु के बारे में तत्वज्ञान जो होता है व्यक्ति को, खलु अस्ति जंतुः जीवः सत्वः आत्मा वा। प्रेत्यभाव के संदर्भ में जो व्यक्ति को यथार्थ तत्वज्ञान होता है उसको कहा जा रहा है अस्ति जंतुः, प्राणी है, जिसको जीवः, जीव कहा जाता है, सत्वः, पदार्थ कहा जाता है, आत्मा वा, आत्मा कहा जाता है। आत्मा नाम की चीज है, जीव है, कोई प्राणी है, ये तत्वज्ञान है। यह प्रेत्या भवेदिति, जो कि प्रेत्या शरीर को त्याग करके दोबारा भवेद जन्म लेता है, यह आत्मा। हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ जी, आप, मैं, ये सब कुछ जो भी दिख रहे हैं सब संसार है। हाँ, हाँ, दोष का मतलब राग द्वेष। हाँ, राग द्वेष तो आत्मा के पास ही रहते हैं, मन के पास ही रहते हैं। जब तक दोष रहेंगे तब तक संसार चलता रहेगा, दोष नहीं है तो संसार नहीं रहेगा, ये इसका मतलब है। हाँ जी, जंतु का शब्द का, जंतु मतलब प्राणी। हाँ जी, वो जंतु शब्द वैसे रूढ़ी में बोला जाता है, जंतु का मतलब है ये जो पशु होते हैं उनको जंतु, मनुष्य को कोई जंतु नहीं कहता, वो रूढ़ी में बोलते हैं वहां पर। यहाँ जंतु का मतलब प्राणी, प्राणी मात्र को जंतु शब्द, ये सब आत्मा के विषय, जंतु कहो, जीव कहो, सत्व कहो, आत्मा के लिए आए हैं ये सारे शब्द। तो कहा जा रहा है जो जीव है, जो प्राणी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह यह प्रेत्या, जो आत्मा प्रेत्या शरीर छोड़ करके चला जाता है, मर जाता है, यानी शरीर त्याग करता है, फिर भवेदिति, फिर जन्म लेता है। जो आत्मा मर करके वापस उत्पन्न होता है, निमित्तवत जन्म, जन्म जो है निमित्त वाला है, कारण वाला है, बिना कारण के जन्म नहीं होता है, निमित्तवत जन्म, जन्म कारण वाला है। निमित्तवान जन्मोपरम, और जन्म का उपरम यानी मृत्यु, जन्मोपरम इति मृत्यु, मृत्यु भी निमित्त वाला है, कारण वाला है, बिना कारण के मृत्यु नहीं होती है। हाँ, वो नकार छूट गया, जन्मोपरम होना चाहिए, जा और मां के बीच में नकार छूट गया, लिख लीजिएगा, जन्मोपरम अर्थात मृत्यु, मृत्यु भी निमित्त वाला है, कारण वाला है, मृत्यु हुई इसका मतलब वहां कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के मृत्यु नहीं हुआ करती। इति अनादि, और ये जो प्रेत्यभाव है अनादि है, अनादि काल से चला आ रहा है प्रेत्यभाव, यानी प्रवाह से, प्रवाह से ये प्रेत्यभाव, यानी जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये अनादि काल से चला हुआ आ रहा है प्रवाह से। परंतु प्रेत्यभाव, ये प्रेत्यभाव, ये जन्म और मृत्यु कब तक चलता रहेगा, तो कह रहे हैं अपवर्गांता इति, अपवर्ग तक, मुक्ति होने तक इसकी परंपरा चलती रहेगी। पर यह परंपरा रुकती कब, जब अपवर्ग प्राप्त होता है, जब तक अपवर्ग प्राप्त नहीं होता है तब तक यह परंपरा निरंतर चलती रहेगी, और अनादि काल से चली हुई आ रही है परंपरा, पर अनंत काल तक नहीं चल सकती। कब तक चलेगी, अपवर्ग पर्यंत, ये कहना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं इति अनादि प्रेत्यभाव। यद्यपि प्रेत्यभाव अनादि है, यानी प्रवाह से अनादि है, पर अपवर्गांत, अपवर्ग तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चल सकता। इति, इस संदर्भ में व्यक्ति को तत्वज्ञान होता है प्रेत्यभाव के बारे में। फिर कह रहे हैं नैमित्तिक सन प्रेत्यभाव प्रवृत्ति निमित्त, इति निमित्त वाला होता हुआ यह प्रेत्यभाव, नैमित्तिक सन किसी निमित्त से ही ये प्रेत्यभाव होता है, यानी किसी कारण से ही ये प्रेत्यभाव होता है, यानी जन्म और मृत्यु किसी कारण से हो रहे हैं, वो कारण क्या है, प्रवृत्ति निमित्त, उसका कारण प्रवृत्ति है, यानी कर्म है, धर्म और अधर्म है। इति, इस प्रकार से सात्मा का सन आत्मा सहित होता हुआ, यानी शरीर में आत्मा है, मिथ्या ज्ञान में क्या कहा, निरात्मक कहा था वहां पर। मिथ्या ज्ञान में तो निरात्मक है, पर जब व्यक्ति यहाँ पर तत्वज्ञान करता है तो किसी भी शरीर को देखता है तो उसमें सात्मक, वो आत्मा सहित अनुभव करता है उसमें। किसी शरीर को देखकर कि इसमें आत्मा नहीं है ऐसा नहीं बोलता। आप मेरे को ये नहीं कह सकते आप में कोई आत्मा नहीं है, मैं नहीं कह सकता आपको कि आप में आत्मा नहीं है, मैं यही कहूंगा आप में आत्मा है, भले ही मैं नहीं देखता उसको, भले उसका मेरे को प्रत्यक्ष नहीं है, भले ही मैं उसको नहीं जानता, फिर भी यही कहूंगा क्योंकि आप में आत्मा है, क्योंकि इसका बोध प्रमाण से हो रहा है मेरे, आपके उठने, आपके बैठने, आपके बोलने, आपकी इच्छा से, आपके द्वेष से, आपके राग से मेरे को ये बोध हो रहा है कि आपके अंदर आत्मा है। सात्मा का सन आत्मा सहित होता हुआ, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संताना, शरीर इंद्रिय बुद्धि और अनुभूतियों का जो ये संतान, ये परंपरा जो चल रही है, इस परंपरा का उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम, इसका संयोग और वियोग, इन दोनों से ही ये प्रेत्याभाव प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। इनका संयोग जब होता है तब जन्म हो रहा है, और इन सब का वियोग होता है तब मृत्यु हो रही है। तो इन दोनों के संयोग वियोग के द्वारा ही प्रेत्याभाव प्रवर्तते, ये प्रेत्याभाव प्रवृत्त होता है, ये तत्वज्ञान है। अब अपवर्ग के संदर्भ में तत्वज्ञान क्या है उसको समझाया जा रहा है। अपवर्गे शांतः खलु अयम अपवर्गः, ये जो अपवर्ग है बहुत शांति है वहां पर, मुक्ति में बहुत शांति है, संसार में कभी शांति नहीं रह सकती, याद रखना। कोई व्यक्ति ये सोचे मैं बड़ा शांत हूं तो समझ लेना मिथ्या ज्ञान है, वो शांत नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ अशांति मिल रही हो व्यक्ति की, व्यक्ति को अशांति मिलती है। हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि उसको शांति कभी नहीं मिलती हो, शांति मिलती है, लेकिन उसकी शांति निरंतरता नहीं रहती, उसमें निरंतरता नहीं होती है। बड़ी प्रसन्नता है, शांति है, थोड़ी देर के बाद अशांति हो जाएगी। ठीक है, आपको कहा कि ये इसको तैयारी करके आना है, आप गए तैयारी करने रहे, मस्त होकर के सो रहे हैं, और मैं पहुंच गया तो अशांति पैदा हो जाए। ठीक है, आपको कहा यहाँ बैठ के पढ़ना है, आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप थक गए और उसके बाद में आप बातचीत करने लग गए, अथवा थोड़ी देर ही पढ़ करके बिना थके ही थोड़ी देर आपने पढ़ा और उसके बाद बातचीत करने लग गए और मैं पहुंच गया, तो अशांति पैदा होगी मन में। जिस काम को मेरे को नहीं करना चाहिए वो काम कर रहा हूं मैं, प्रसन्न होकर के तो कर रहा हूं, मतलब प्रसन्नता के लिए तो कर्म कर रहा हूं ना। जिस काम को मेरे को नहीं करना चाहिए उस कर्म को मैं कर रहा हूं और प्रसन्न होकर के कर रहा हूं, शांति से कर रहा हूं, लेकिन आपके आते ही अशांति उत्पन्न हो जाएगी, आपके आते ही अशांति उत्पन्न हो जाएगी। यानी हम निरंतर शांति में नहीं रह सकते। पर अपवर्गे, अपवर्ग में कहा जा रहा है शांतः खलु अयम अपवर्ग, ये अपवर्ग तो शांतिदायक है, उसमें अशांति नाम की कोई चीज ही नहीं है, कभी अशांति पैदा नहीं हो सकती। शांति मतलब खलु का मतलब निश्चय से, अपवर्ग में हमेशा शांत रहता, कभी वहां अशांति एक क्षण के लिए भी नहीं आ सकती। अपवर्ग का मतलब ही शांत रहना, शांति ही, ये जो बोलते हैं ना द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, ये जो बोलते हैं ना, वास्तव में वो जो शांति है वो अपवर्ग में ही है। संसार में रहते हुए शांति निरंतर नहीं मिल सकती। सर्व विप्रयोग वहां विशेषी प्रयोग होते हैं, सामान्य प्रयोग होते नहीं, विशेष प्रयोग होते हैं, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा प्रयोग वहां कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। यहां मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो सूर्य का जो धूप है, यहां मेरे को 40 डिग्री का धूप लगते मैं परेशान होता हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं 50 डिग्री का टेम्परेचर जब होता है तो क्या होता है, वो जानना चाहता हूं, जान नहीं सकता यहां। तो समझ में आ रहा है ना, जैसे ये गल्फ कंट्रीज में, दुबई आदि देशों में जब धूप बढ़ जाती है ना तो वहां 50 डिग्री का हो जाता है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, वो कम करके बताते हैं वहां पर, वहां ज्यादा नहीं बता सकते, ज्यादा बताएंगे तो एक मानसिकता व्यक्ति की बनती, वो परेशान होता है, इसलिए उनकी मानसिकता को सामान्य रखने के लिए टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद भी वो कम बताते हैं वहां पर, 55 होता तो 50 बता देंगे आपको, और जब वहाँ इतना जब टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर बाहर निकलते नहीं, काम नहीं होता, दिन में काम नहीं होता वहाँ पर। गर्मियों के समय में दिन में कोई काम नहीं कर सकते वहाँ, बिल्कुल पाबंद है, इतने बजे से इतने बजे तक आप काम नहीं कर सकते वहाँ। जो मजदूरी जो चलती है, काम चलता है, मजदूर जो काम करता है गर्मियों में, 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद ही वो काम करता है गर्मियों में, क्योंकि वो दिन में कर ही नहीं सकते, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। उसको जानने के लिए हम यहाँ से जा करके जान सकते, क्योंकि ऐसे साधन हमारे पास में, लेकिन मैं 70 डिग्री का टेम्परेचर जानना चाहूँगा, नहीं जान सकता, वहाँ नहीं पहुँच सकता मैं। 100 डिग्री का टेम्परेचर में जा नहीं सकता, 1000 डिग्री का टेम्परेचर में मैं जा ही नहीं सकता, लेकिन सर्वविप्रयोग विशेष प्रयोग मैं मुक्ति में रह करके कर सकता हूँ। मैं तो सूर्य के नाभि में जाकर के भी देख सकता हूँ कितना यहाँ का टेम्परेचर है, प्रत्यक्ष देख सकता हूँ। हाँ वहाँ तो मुक्ति में तो शरीर कहाँ रहता है, शरीर के बिना ही सब कुछ सुख ले सकते हैं। समझ पैदा करता है ना आदमी, शरीर में रहता है वो बहुत सुखी रह सकता है। हाँ कोई अतिथि आ गए यहाँ पर बैठ गए, और वो सबके लिए जो है हरियाणा का वो जिलेबी ले आए, बड़े बड़े होते हैं यहाँ गोहाना आदि के, जहाँ बड़ी बड़ी जिलेबी होती, सबको एक एक दे दिया सबको, और आशुतोष जी को नहीं दिया, सब खा रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर तत्वज्ञान होता है व्यक्ति को, एहसास होता है, वो परेशान बिल्कुल नहीं होगा। एक और बात बताता हूँ, वो केवल जिलेबी नहीं है, उसमें ऐसी सुगंधी डाली है, मतलब केसर ऐसे ऐसी चीजें उसमें डाली, बढ़िया सुगंध आ रही है, ठीक है ना। और जिसको तत्वज्ञान है वो इतने लोग खा रहे, तो इन लोगों के बीच में बैठ करके उसका सुगंध ले रहा होता, बस मजा ले रहा होता है। सुखी तो लेना है ना, कोई जरूरी नहीं है कि रस का ही सुख लेना है। तो भगवान ने बुद्धि दी है मेरे को, बुद्धि का प्रयोग करता है। आप सब जो है रस का सुख ले रहे हैं, समझ में आ रहे ना, आप रस में लगे हुए, मैं गंध में लगा हुआ हूं, अंतर इतना सा है आपके बीच में। अच्छा कैसे खाओ खाओ, उसके पास जाएगा वो, उसके पास अच्छा खाते रहिए, बढ़िया अच्छा है, हाँ आप भी खा रहे हैं, हाँ आपने समाप्त नहीं किया, आपने थोड़ा ही खाया, वो सबके पास जा रहा है, सबका सुगंध ले रहा है, आनंद ले रहा है, सुख नहीं मिल रहा है क्या उसको, मिल रहा है ना, वो गंध का सुख ले रहा है और आप रस का सुख ले रहे हैं, अंतर इतना सही है ना। और आप क्या कर रहे हैं, देखो मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, सबको मिला, मेरे क्यों नहीं मिला, इसने मेरे क्यों नहीं दिए, क्या मेरे प्रति इसका द्वेष, अब पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा मन के अंदर। तत्वज्ञान आदमी को बहुत सुखी करता है, जैसे यहाँ तत्वज्ञान को रखने वाला व्यक्ति बहुत सुखी हो सकता है, ऐसे ही मुक्ति में तो तत्वज्ञान ही तत्वज्ञान है, वहां तो मिथ्याज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। सर्व विप्रयोग, सारे विशेष प्रयोग करता है, सामान्य प्रयोग तो करता ही नहीं वहां पर। हाँ जी बोलिए। स्पर्शेंद्री नहीं होती है, किसने कहा स्पर्शेंद्री नहीं होती है, सारी इंद्रियां उसके पास में, आत्मा के पास में, बस भौतिक इंद्रिय नहीं है उसके पास, खुद की इंद्रिय है। अगर आत्मा के पास नेत्रेंद्रिय नहीं होता खुद का, तो इन आंखों से देख नहीं सकता वो, ये भी समझ लेना। भौतिक इंद्रिय सहयोग बन रहा है यहाँ पर, साधन बन रहा है देखने के लिए, सहयोग करता है। इंद्रिय तो आत्मा के पास अपना खुद का है, लेकिन उतने मात्र से वो देख नहीं सकता, उसके लिए साधन चाहिए, ये गोलक चाहिए, और इंद्रिय जो बना करके दिया वो भी चाहिए, मतलब इंद्रिय भी चाहिए, गोलक भी चाहिए, और बाहर के प्रकाश आदि भी, बहुत सारे साधन चाहिए, तब जाकर के वो देख पाता है। अगर आपकी इंद्रिय बहुत अच्छा है और प्रकाश नहीं मिलेगा आपको, तो भी नहीं देख सकते, इंद्रिय में कोई दोष नहीं है, आपका बहुत बढ़िया है आंख, लेकिन अंधेरा, इतना अंधेरा है कि इतना अंधकार है आप देख ही नहीं सकते, तो आंख के अच्छे होते भी आपको एक और अतिरिक्त साधन चाहिए, प्रकाश। थोड़ा बहुत आंख में कमी हो जाता तो चश्मा लगा लेता है व्यक्ति, तो बाह्य साधनों के कारण से हम यहां देख रहे हैं, लेकिन खुद का सामर्थ्य भी है देखने का, देखने का सामर्थ्य खुद का भी है, देखने की शक्ति आत्मा के अंदर है, उस देखने की शक्ति को आप नाम कुछ भी दे सकते, देखने की शक्ति उसको मैं इंद्रिय बोल सकता हूं, खुद की इंद्रिय है उसके पास में, उसके बाद भी बाहर के कृत्रिम इंद्रिय को भी उसको चाहिए, क्योंकि उसके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, और मुक्ति में उसका अपना है ही है, और वहां ईश्वर सहयोग करता है, संसार में रहते समय भौतिक पदार्थों के माध्यम से ईश्वर सहयोग करता है, सहयोग तो ईश्वर अभी भी कर रहा है लेकिन साक्षात नहीं करता, भौतिक साधनों के माध्यम से सहयोग कर रहा है, और मुक्ति में साक्षात करता सहयोग, बस इतना अंतर है। ठीक है, हाँ जी। सर्व विप्रयोग जो शब्द आया है, इसका जो पीछे जब मिथ्या ज्ञान का प्रकरण चल रहा था, उसमें क्या अर्थ किया था? वहां सब प्रकार के प्रयोग वहां हट जाते हैं, तो संसार में जो करने वाले जो प्रयोग है वो वहां छूट जाते, उस अर्थ में किया है। ना वहाँ, यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ तो सारे विशेष प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ छूट जाते हैं और यहाँ विशेष प्रयोग होते हैं, ऐसा है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग है। उस समय मुझे ऐसा लगा आपने ये बोला था कि सब लोग वहाँ छूट जाते हैं, माता जी को संकेत करके बोला था। हाँ, अर्थ ऐसा अर्थ किया था मैं वहाँ पर, वहाँ सब छूट जाते हैं, हाँ सारे छूट जाते हैं, और यहाँ अर्थ कर रहा हूँ सभी विशेष प्रयोग होते हैं। हाँ, सर्व विप्रयोग मतलब सारे विशेष प्रयोग होते हैं, और सर्वोपरम सारे दुख उपरक्त हो जाते हैं। सर्वोपरम कहा ना अगला शब्द, सर्व उपरम सबके सब वहाँ उपरक्त हो जाते हैं, यानी सारे दुख वहाँ छूट जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। हाँ जी, ये जो सर्वविध प्रयोग है, हाँ, ये अपवर्ग का विशेषण लग रहा है पीछे भी, तो ये सारे शब्द अपवर्ग, शांत खलु अयम अपवर्ग, शांत अपवर्ग है, ये अपवर्ग का ही विशेषण है, सर्व विप्रयोग भी अपवर्ग का विशेषण है, सर्वोपरम भी अपवर्ग का ही विशेषण है, सारे शब्द अपवर्ग के विशेषण है। पीछे भी 18 पृष्ठ पे दिया है। हाँ जी, इस समय ये सर्व विप्रयोग अपवर्ग बहुभद्रक में लिखे थे, तो यहाँ पे सती सप्तमी ऐसा किया गया था। हाँ जी, छूटने पर। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ ना, सर्व विप्रयोगे अपवर्गे बहुभद्रकम लुप्यते, सबके सब छूट जाने पर, या नहीं छूट जाने पर है, सबके सब छूट जाते हैं तब जो भद्र हमको मिलना चाहिए वो सब भद्र नहीं रहते वहां पर, जब माता भी पिता भी पत्नी सब कुछ मेरे से अलग हो गए तब जो भद्र कल्याण मेरे को जो मिलना चाहिए जिनसे मिल सकता है, तो वो सब मेरे से लुप्त हो जाएगा वहां पर। अब सती सप्तमी लगाओ या केवल सप्तमी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ तो सती सप्तमी लगाकर के ही अर्थ निकल रहा है। हाँ, तो निकालो आप, मेरे कोई दिक्कत नहीं, सती लगा करके निकाल सकते हो तो सती लगा लो, कोई जरूरी नहीं है वह सती लगा करके ही बोल सकते हम लोग, बिना सती शब्द को बोल करके भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि सप्तमी है, सप्तमी में आप सती सप्तमी लगाओ या ना लगाओ अर्थ कैसे भी निकाल सकते हैं आप वहां पर, क्योंकि सप्तमी है, जहां जिसको जैसी विवक्षा लगती है उस विवक्षा से वो वैसा अर्थ निकाल सकता है। अब आप बताइए, लेकिन सती सप्तमी लगाते अर्थ बदल जाता है, लेकिन अगर हम इसको अपवर्ग का विशेषण मानेंगे, हाँ, सर्व विप्रयोगे अपवर्ग, ऐसा अपवर्ग जो सर्व विप्रयोग वाला, हाँ, ऐसे अपवर्ग में बहुभद्रकम लुप्त है, बहुत सारा सुख जो है वो समाप्त हो जाता है। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल वैसा ही नहीं कि उन्होंने दिया है कि खलु अयम सर्व विप्रयोग, ये जो सर्व विप्रयोग सर्वोपरम अपवर्ग जो है, हाँ, तो ये विशेषण विशेष बन रहा है, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, यहाँ विशेषण जो अर्थ निकल रहा है ना, सती सब उसको छोड़ दीजिएगा, वहां आप सती लगाइए, आप मेरे कोई आपत्ति नहीं है, वहां अर्थ जो आप लेना चाह रहे हैं वही अर्थ मैं लेना चाह रहा हूँ ना, मैं आपके अर्थ से अलग तो नहीं बता रहा हूँ वहां पर, किसका अर्थ सर्व विप्रयोग नहीं, वहां पीछे वाले का, यहाँ का पीछे वाले का, वहां तो मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ, सर्व विप्रयोगे अपवर्गे, जिस अपवर्ग में सब कुछ छूट जाने पर, हाँ, सती सप्तमी ले लो ना, मेरे क्या दिक्कत है, क्योंकि पर जो है ना, मैं पर दोनों अर्थ आते हैं ना सप्तमी के, मैं भी कर सकते हैं और पर भी कर सकते हैं, जहां जैसा लागू होता है वैसा आप ले सकते हैं, तो सभी हमसे हट जाने पर छूट जाने पर बहुभद्रकम लुप्यते, और जितना भद्र हमको प्राप्त होना था वो सारा का सारा लुप्त हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, प्रभाकर जी, अगली आगे में दिया है सर्व विप्रयोग है, हाँ, इसमें तत्व ज्ञान लगे। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे फिर इसका ये अर्थ कैसे करेंगे हम कि जहाँ विशेष प्रयोग होते हैं नहीं, उसमें आपत्ति क्या रहे आपका? यही मतलब मैं अपनी दृष्टि बता रहा हूँ। वो अर्थ भी लगा सकते हैं, विप्रयोग सर्व विप्रयोग का मतलब है सारे छूट जाते हैं वहाँ पर। हाँ। सब कुछ छूट जाता है सर्वोपरमा। दोनों जगह फिर ऐसा करेंगे कि जहाँ सब कुछ छूट जाता है ऐसे अपवर्ग में बहुत सारा जो सुख है वो छूट जाता है। ना ना, ऐसा अर्थ नहीं लगा सकते। नहीं अर्थ ऐसा अर्थ नहीं, बहुत सारा सुख छूट जाता है इस अर्थ में। मतलब बहुभद्रकम लुप्यते थे, बहुत सारा सुख देने वाली चीजें छूट जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुक्ति में वो इस तरह का अर्थ नहीं करेंगे ना वहाँ। देखिए पीछे पीछे का तो ठीक है, पीछे की मेरी बात बता रहा हूँ। सर्व विप्रयोगे अपवर्गे, ऐसा अपवर्ग जिसमें सब कुछ छूट जाता है उसमें बहुभद्रकम लुप्यते थे, बहुत सारी सुख देने वाली चीजें लुप्त हो जाती है। अब आगे तत्वज्ञान वाले अर्थ में खलु अयम सर्व विप्रयोग अपवर्ग, ये जो सर्व विप्रयोग सब छूट जाने वाला जो अपवर्ग है सर्वोपरम अर्थात सभी दुखों से छुड़ाने वाला है। ऐसा भी अर्थ आप करो मेरे को आपत्ति नहीं है, दोनों अर्थ आप कर सकते हैं। मेरी दृष्टि से ऐसा लग रहा है, बाकी तो ठीक है। ऐसा है, एक शब्द के अलग अलग अर्थ हम लगा सकते हैं। देखने वाले की दृष्टि उस रूप में है तो भी वो अर्थ सही है, और इस रूप में है तो भी सही है। दोनों में कोई आपत्ति नहीं लग रहा है तो दोनों अर्थ सही माना जाएगा। मतलब एक जगह एक शब्द का अर्थ जो किया है वैसा ही अर्थ दूसरी जगह करना कोई जरूरी नहीं है। वक्ता जो है एक मंत्र का अर्थ एक प्रकार का कर देता है, उसी मंत्र का अर्थ जब दूसरी बार दूसरे स्थान पर करना बिल्कुल ही अलग अर्थ कर लेता है, क्योंकि वो भी अर्थ सही है ये भी अर्थ सही है। पंक्ति का अर्थ करते हुए जब चर्चा है कि उसका अर्थ अलग अलग तरीकों से किया गया। हाँ जी। तो वहाँ पे एक न्याय काम में आया। हाँ। कि किसी भी शब्द का या किसी वाक्य का अपनी गुहा से अलग अलग करते हैं, मतलब वहाँ का प्रकरण। हाँ, बोलो आप, बोलो बोलो। ये एक तो उसके स्वयं का जो शाब्दिक अर्थ है, स्वयं जो शब्द अर्थ दे रहा है, यदि उससे ठीक अर्थ ना निकल रहा हो तब वहाँ से अलग अलग अर्थ कर लेने चाहिए, करने ही चाहिए। ठीक है, अगर उसी से ठीक अर्थ निकल रहा हो तो फिर पंक्ति शाही अर्थ करें तो ज्यादा उचित, मतलब उसकी दृष्टि से। बाकी क्या ठीक है नहीं, वहाँ वहाँ ये अर्थ बताते हुए भी वहाँ अलग अलग अर्थ भी किए जाते हैं, वहाँ अलग अलग अर्थ भी किया जाता है। वक्ता जो है जिस शब्द का जो अर्थ कर रहा है वैसा ही अर्थ दोबारा दूसरे स्थान पे कर सकता है, लेकिन नहीं करके उसका बिल्कुल ही अलग अर्थ करता है उसका। और जो शब्द जैसा कह रहा है वैसा अर्थ ना करके बिल्कुल दूसरा भी अर्थ कर रहा है वहाँ पर। इसका मतलब ये है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इस बात को आप भी समझते हैं। नहीं, वही अर्थ लेना कोई जरूरी नहीं है ना। जब एक शब्द के 10 अर्थ हो सकते हैं तो उन 10 में से किसी एक अर्थ को मैं ले सकता हूँ। तो फिर लेकिन अगर जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसी से यदि अधिक सटीक अर्थ निकल रहा हो, नहीं वो आपकी दृष्टि से वो सटीक अर्थ है ना, वो आपकी दृष्टि है, मेरी दृष्टि वो अर्थ नहीं है। क्योंकि वी शब्द जो है विशेष अर्थ को बताने के लिए भी आता है व्याकरण में, और उस अर्थ को हटाने के लिए भी आता है, निषेध अर्थ में भी आता है। तो निषेध अर्थ को बताने के लिए भी वी शब्द का प्रयोग होता है, और विशेष अर्थ को बताने के लिए भी वी शब्द का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ विशेष अर्थ को दे रहे हैं, और विशेष अर्थ देना यहाँ गलत सिद्ध नहीं हो रहा है, तो अब वहां ये आग्रह नहीं कर सकते कि वही वाला अर्थ होना चाहिए। एक ही भाष्यकार, हाँ, एक ही प्रकरण में, हाँ, एक ही चीज को समझाते हुए, हाँ, और उस जगह पे उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहीं भी यहाँ भी उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अर्थ बिल्कुल सटीक आ रहा है उससे, तो मतलब हम दूसरे अर्थ वो नहीं, वो सटीक अर्थ आ रहा है मैं मना नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ सर्व विप्रयोग शब्द का अर्थ निषेध अर्थ में ही लिया है, ये दावा आप नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाष्यकार ने दोनों जगह यही प्रयोग किया है, एक जगह भाष्यकार ने वहां निषेध अर्थ में प्रयोग किया है और यहाँ विशेष अर्थ में प्रयोग किया है, ऐसा जो मैं कह रहा हूँ, तो ये मैं भी दावा नहीं कर सकता हूँ कि इसका विशेष अर्थ ही होना चाहिए, और आप ये दावा नहीं कर सकते यहाँ पर निषेध अर्थ ही होना चाहिए, आप भी नहीं कर सकते दावा, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है। और क्योंकि वहां पर भी तो हमने अर्थ किया ना, विप्रयोग का अर्थ निषेध अर्थ में हमने किया, तब आपको पता लगा, उससे पहले पता कहाँ लगा आपको? पंक्तिशा नहीं, देखिए पंक्तिशा आपको बताने के बाद लग रहा है ना, मैंने वहां निषेध अर्थ बताया है, तब आप निषेध अर्थ ले रहे हैं वहां पर। अब यहां मैं विशेष अर्थ को बता रहा हूं, तो आप उसके उस अर्थ को सुनने के बाद ये आप कह रहे हैं कि यहां पर भी निषेध अर्थ होना चाहिए, क्योंकि वि शब्द का विशेष अर्थ भी होता है, निषेध अर्थ भी होता है, दोनों होते हैं। तो ये वक्ता स्वतंत्र होता है, वहां प्रसंग के अनुसार वहां विशेष अर्थ ले या निषेध अर्थ ले। सुनिए सुनिए पहले पूरी बात को। निषेध अर्थ लेने पर भी सिद्धांत की कोई हानि नहीं हो रही है, विशेष अर्थ लेने पर भी सिद्धांत की कोई हानि नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में वहां ये आग्रह नहीं रखा जाता है कि नहीं जी यहाँ पर निषेध अर्थ ही लेना चाहिए। यहाँ पे वैसे निषेध अर्थ ही ज्यादा संगत लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तर्क रख रहा हूँ। हाँ जी, वी उपसर्ग लगाते हैं किसी चीज विशिष्टता को, विशेषण अर्थात वियुक्त अर्थात विशेषण युक्त। प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्रकृष्ट नहीं युक्त, दोनों के लगभग एक ही अर्थ है, विशेष रूप से युक्त या प्रकृष्ट रूप से युक्त, दोनों उपसर्ग एक ही लगभग अर्थ में आते हैं। तो जब दोनों एक ही अर्थ में आते हैं तो एक ही अर्थ वालों का दो बार प्रयोग क्यों किया गया वहां पे? जैसे जी कोई जब हम निषेध करते हैं कि सत्य सत्य का उल्टा असत्य, और उसमें भी एक निषेधार्थक और उपसर्ग लगा दिया जाए तो फिर सत्य ही अर्थ निकलता है, ठीक है, असत्य का निषेध फिर सत्य। वो तो दो दो दो निषेध जो है वो जहाँ दो निषेध करते हैं वहां फिर सिद्धांत वास्तविकता आ जाती है, उसमें तो कोई बात नहीं, वहां इसका प्रयोग नहीं है। तो जैसे युक्त है जुड़ा हुआ, प्रकृष्ट युक्त प्रयुक्त प्रकृष्ट रूप से जुड़ा हुआ, और वियुक्त फिर उसी अर्थ वाले विशेषण का यहाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर वियुक्त शब्द का ही है, नहीं यहाँ तो सर्व विप्रयोग है, योग युक्त एक ही अर्थ में आते हैं। हाँ तो चलिए आप योगा कर लिए, योगा कहो प्रयोगा कहो विप्रयोगा कहो, हाँ ठीक है ना, तो विप्रयोगा कहो योगा कहो प्रयोगा कहो, ये तीनों का अर्थ एक ही प्रकार का ले सकते हैं, यानी निषेधार्थक भी ले सकते हैं और समुच्चयार्थक भी ले सकते हैं। अगर उनको विशेष रूप से युक्त ऐसा ही कहना होगा तो एक ही उपसर्ग से काम चल रहा था, दो उपसर्ग क्यों लगा? क्यों लगा सकते हैं, ऐसा अनेकत्र आता है, दो उपसर्ग उसकी विशिष्टता को बताने के लिए दो, हाँ जी एक ही अर्थ के लिए अनेकत्र दो दो उपसर्ग दे करके उसके अर्थ को गर्मामय बनाने के लिए लगाए जाते हैं, हाँ लगाए जाते हैं। आप आगे देखेंगे साहित्य में, आप देखेंगे ना तो आपको दो दो क्या तीन तीन उपसर्ग लगाते हैं, वो उसकी विशेष अर्थ को बताने के लिए। ये नहीं है कि वहां पर दो उपसर्ग लगाने से वहां निषेधी अर्थ ही निकलता है, ऐसा नहीं है। जहां निषेध अर्थ भी निकलता है मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, जिस चीज का मैं मना नहीं कर रहा हूं उस पर आप आग्रह नहीं कर सकते, आग्रह तब कर सकते हैं दोनों का उल्टा अर्थ जब हो जाते हैं। उल्टा अर्थ का मतलब है सर्वविप्रयोग का अर्थ मैं एक प्रकार का अर्थ लगा रहा हूं और उससे सिद्धांत की कोई हानि हो रही है, ठीक है, सिद्धांत की हानि हो रही है, तब आप ये कह सकते हैं जी ऐसा करने पर सिद्धांत की हानि हो रही, इसलिए जैसा लिखा गया वैसा सीधा सीधा अर्थ क्यों नहीं किया जाए, तब ये आप बात कह सकते हैं। जब मैं सिद्धांत की हानि नहीं कर रहा हूँ और सिद्धांत और पुष्ट हो रहा है वहां पर, मैं विशेष अर्थ में इसका प्रयोग कर रहा हूँ, तब आप उसको आग्रह नहीं कर सकते, नहीं जी इसका अर्थ यही होना चाहिए, ये आग्रह आप कभी नहीं कर सकते। सिद्धांत जी पुष्ट हो रहा है, हाँ जी, मतलब दो सिद्धांत है, हाँ सिद्धांत दोनों ठीक है, हाँ जी, उसी पंक्ति से कोई व्यक्ति कुछ और सिद्धांत निकाल रहे हैं और मतलब दूसरा व्यक्ति कोई और सिद्धांत निकाल रहे हैं, तो विवेचनीय हो जाता है कि इनमें से कौन सिद्धांत, नहीं दो अलग अलग सिद्धांत कहाँ निकल रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रयोग शब्द का यहाँ पे अर्थ है छूट जाना, जो कि पहले अर्थ लिया था, हाँ जी, कि जहाँ सब कुछ छूट जाता है, हाँ जी, और उसके अनुसार जैसे आप अर्थ कर रहे हैं कि जहाँ पर विशेष प्रयोग होते हैं, हाँ जी, विप्रयोग का ये अर्थ लिया जा रहा है, हाँ ठीक है, अर्थात विशेषा प्रयोग है या संस्तक भी प्रयोग है, हाँ ठीक है। तो मतलब मुझे अब दोनों में से कौन सा ठीक हो तो विवेचनीय हो जाता है। आप दोनों अर्थ ले सकते हैं ना, दोनों अर्थ नहीं, एक ही शब्द के दो अर्थ निषेध अर्थ भी सकते हैं, लेकिन एक ही भाष्यकार एक ही प्रकरण में एक ही चीज को समझाने, एक ही प्रकरण नहीं, याद रखना दो अलग अलग प्रकरण है, शब्द एक ही है, प्रकरण एक है, मिथ्या ज्ञान का प्रकरण है और एक है तत्व ज्ञान का प्रकरण है। प्रकरण देखिए पहले इसको निर्णय कर लो आप कि एक प्रकरण किसको कहते हैं, इसका निर्णय कर लो ना, एक प्रकरण उसको कहते हैं जहां मिथ्या ज्ञान की चर्चा चल रही है, वो एक प्रकरण है, मिथ्या ज्ञान की चर्चा हो चुकी है, अब प्रकरण नया है, अब तत्व ज्ञान का प्रकरण है, उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए वहां पीछे मिथ्या ज्ञान समझाया गया है। हाँ, तो तत्वज्ञान को समझाने के लिए मिथ्याज्ञान, लेकिन दोनों अलग अलग प्रयोग है, दोनों अलग अलग प्रयोग है, दोनों अलग अलग प्रकरण है। तत्वज्ञान का प्रकरण अलग है, मिथ्याज्ञान का प्रकरण अलग है, दोनों प्रकरण को एक नहीं मान सकते, एक बात। दूसरी बात है, सर्वविप्रयोग का अर्थ निषेध अर्थ भी होता है, मैं इस बात को स्वीकार भी कर रहा हूं, और सर्वविप्रयोग का अर्थ विशेष अर्थ भी होता है, अनिषिद्ध अर्थ भी होता है, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। आप विराग शब्द का अर्थ सुना कभी? विराग, विराग का अर्थ निषेध भी होता है और अनिषिद्ध भी होता है, दो अर्थ होते हैं विराग का अर्थ, एक तो विशेष राग भी होता है, एक राग रहितता भी होता है, वहां दोनों अर्थ लिया जाता है। वहां पर मना नहीं कर रहे हो ना, जब वहां नहीं मना कर सकते तो यहाँ भी मना नहीं करो ना, तो समस्या समाधान हो जाता है। भले दो आए उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विशेषेन राग विराग, विराग से एव भाव वैराग, वैराग का अर्थ विशेष राग भी होता है, वो उचित अर्थ में राग है वहां पर, मतलब मिथ्याजान रहित अर्थ में वहां राग है, और विराग का अर्थ विगता राग यस्मात, वो विराग जिसमें से राग ही अट गया उसको भी विराग कहते हैं। यानी वहां वैराग्य में दो अर्थ आते हैं, एक तो त्याग भी है और एक ग्रहण भी है, दो अर्थ है वैराग्य का, वैराग्य के दो अर्थ लिए जाते हैं, एक तो त्याग वाला अर्थ लिया जाता है, एक ग्रहण वाला अर्थ लिया जाता है, तो दोनों को मिला करके ही वैराग्य कहा जाता है। तो अगर कोई एक अर्थ को लेकर के बोलता है तो वैराग्य में सब कुछ त्याग करना पड़ता है, इस अर्थ को लेकर के कोई कहता है उसको दोष युक्त नहीं कह सकते, क्योंकि वो अर्थ वहां आता है इसलिए वो कह रहा है, उसका जो दृष्टि है त्याग करने के प्रति मुख्यता है, मुख्य और गौण को ध्यान में रखकर के बात बताई जाती है, उसकी मुख्यता यह है कि त्याग करना, क्योंकि सब लोग झगड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, सब लोग उनको ग्रहण किए हुए हैं, वो त्याग ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए जब वक्ता बोलता है तो वहां नहीं त्याग करो, ये भी त्याग करो, ये भी त्याग करो, वहां त्याग की प्रधानता है, इसलिए वैराग्य अर्थ त्याग प्रधान अर्थ को लेकर के संसार में बोला जाता है, इसलिए लोगों के मस्तिष्क में ये त्याग की बात ही सुनकर के बड़े परेशान होते हैं, लेकिन उस त्याग के साथ साथ ग्रहण भी है, वो अर्थ नहीं लेते हैं, विशेष राग भी वहां नहीं लेते हैं, वहां पकड़ा भी तो जा रहा है, विशेष चीजों को पकड़ा जा रहा है, तो दोनों अर्थ वहां हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति त्याग वृत्ति को प्रधान मान करके अर्थ कर सकता है, और एक व्यक्ति उसको ग्रहण वृत्ति को ध्यान में रख करके उसको प्रधान मान करके भी अर्थ कर सकता है, और वहां दोनों अर्थ जानकार लोग दोनों अर्थ लेते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो एक अर्थ लेते हैं। वैराग का मतलब संसार में सामान्य रूप से त्याग को ही लिया जाता, ग्रहण को कोई नहीं लेते, क्योंकि यही प्रसिद्ध है वैराग्य में, लेकिन जो इस बात को जानता है वो दोनों अर्थ लेते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा, लेकिन एक बात और, हाँ जी, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, हाँ जी हो सकते हैं, लेकिन एक भाष्यकार जब कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है तो एक ही अर्थ को लेकर प्रयोग कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या नाम है, योगदर्शन पढ़ेंगे ना, योगदर्शन पढ़ेंगे, वहां एक शब्द का एक अर्थ नहीं लिया उन्होंने, अलग अलग अर्थ लिए। जब समझ रहे हो तो यहां भी समझ लो ना, इसमें क्या, मान लिया आपको समझ में, आपको ये लगता है कि यहाँ सर्वविप्रयोग का अर्थ जो है सब कुछ त्याग करना ही अर्थ आपको लेना, ले लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है ऐसा अर्थ लेने में, और मेरे को भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं दोनों अर्थ लेता हूँ, मतलब सब छूट भी जाते हैं उसका अर्थ ये भी मानता हूँ, और सब कुछ विशेष प्रयोग होते ये भी मानता हूँ, इसमें कुछ विवेचना मात्र कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरफ हाँ जी गो बलिवर्धन न्याय होता है, हाँ जी नहीं, पहले इस बात को आप स्पष्ट करो, ये आप इस तरह का क्यों रखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आप ये पक्ष रखना चाहते हैं कि यहाँ त्याग वाला या छोड़ने वाला अर्थ लेना चाहिए, हाँ जी दोनों जगह त्याग वाला अर्थ आप चाहते हैं, यानी आपका एक पक्ष बन गए ना, हाँ तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका जब पक्ष है तो ठीक है, आपके पक्ष से मेरे कोई आपत्ति नहीं, आप ऐसा अर्थ ले लीजिएगा, लेकिन वो जल्प वाला पक्ष नहीं है, विवाद वाला पक्ष है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो त्याग वाला अर्थ वहां आप ले लीजिएगा, मेरा कोई आपत्ति नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा आप ऐसा क्यों लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही लेना चाहिए, मेरा कोई आग्रह नहीं है, ठीक है। अब मैं तर्क नहीं सुनना चाहूंगा ना, क्योंकि आपका पक्ष है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, आपके पक्ष को जब मैं गलत बोलूंगा तब आप तर्क दीजिएगा ना, मेरे को खंडित कर दीजिएगा ना, मैं तो आपके पक्ष को स्वीकार कर रहा हूँ, आपका पक्ष, आपके पक्ष को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उसका निषेध नहीं करूंगा, क्योंकि सर्वविप्रयोग का मतलब सब कुछ छूटना भी है और सब कुछ वहां मिलना है भी है, क्योंकि मुक्ति में सब कुछ भी मिलता है, वहां पर केवल छूटता ही छूटता नहीं है, मुक्ति में बहुत कुछ, आप जब पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ो ना, वो जो चाहे उसको सब कुछ मिलता है। और उपनिषद में आप पढ़ेंगे ना, वो सभी कामनाओं को पूरा करता है, वहां पर जो वो चाहता वो बन जाता, वहां यहां तक भी आए जो वो चाहता वो बन जाता है। तो ठीक है, फिर तो एक ही अर्थ को लेकर के आप क्यों बैठते हैं, जब दोनों अर्थ आप भी स्वीकार कर रहे हो और मैं भी स्वीकार कर रहा हूं। केवल आपका आग्रह ये है कि जी यहाँ यही अर्थ होना चाहिए, ये जो आग्रह है वो आग्रह ठीक है, अगर आप ऐसा आग्रह करते तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, वहां एक ही अर्थ आप ले लीजिएगा, उससे मेरे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। चले नहीं, बाकी लोगों का तो जो मानते हैं वो आपकी बात पर वो सहमत हो रहे हैं, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। देखो मेरी बात को ना मान के इनकी बात मान रहे, मेरे कोई आपत्ति नहीं इसमें, तो फिर ठीक है, आप अपनी बात को लेकर के चलिए ना, दूसरे क्या मानते उसको मत देखिएगा। हाँ जी, सर्वोपरम अपवर्ग, अपवर्ग में सब कुछ उपरक्त हो जाता है, यानी सब कुछ छूट जाते हैं। यहां पर सर्वोपरम शब्द का अर्थ मैं कर रहा हूं, वहां सारे दुख छूट जाते हैं। बहुचा कृच्छ्रम घोरम पापकम लुप्यते इति, बहुत सारा कृच्छ्र यानी बहुत सारा कष्ट जो है, घोरम बहुत सारा जो असहनीय स्थिति है, पापकम जो पाप है वो सारे के सारे लुप्यते नष्ट हो जाते हैं। घोरम असहनीय, हाँ घोर का मतलब भयंकर, मतलब ये कृच्छ्रम घोरम पापकम ये सब एक ही चीज के लिए आ रहे हैं। तो अब शब्द तीन है तो तीनों का कोई ना कोई अर्थ आपको बताना होगा ना, मतलब किच्छ्रम को किच्छ्रम क्यों कहते हैं तो उसका अर्थ भी बताना पड़ेगा ना। किच्छ्रम का मतलब कष्ट, घोरम का मतलब भयानक, पापकम पाप, जितने भी पाप प्रवृत्तियां हैं जो घोर मतलब भयंकर पाप प्रवृत्तियां हैं, जो कष्टकारक पाप वृत्तियां, वो सारे के सारे छूट जाते हैं, लुप्यते नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति वाले अपवर्ग को कथम बुद्धिमान, कौन ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो इतने बड़ी उच्च स्थिति को, जिसमें सर्वदुखोच्छेदम जिसमें सारे दुख छूट जाते हो, ऐसे अपवर्ग को सर्वदुख असंवित, सर्वदुख असंविदम, सारे दुखों का जहां मतलब किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं होता हो, ऐसे अपवर्ग को जिसमें सर्व प्रकार के दुखों का अनुभव नहीं होता हो, ऐसे अपवर्ग को न रोचयेत, नहीं सर्वदुख असंविदम, हाँ सारे दुखों का अनुभव जहां नहीं होता हो, ऐसे अपवर्ग को न रोचयेत, कौन किसको अच्छा नहीं लगता ऐसे अपवर्ग को जिसमें कोई दुख ना होता हो, जिसमें सारे दुख छूट जाते हो। अजी संविद का मतलब अनुभव करना और असंविद का मतलब होता है अनुभव न करना। ऐसी मुक्ति को, ऐसे अपवर्ग को कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी बुद्धिमानों को अच्छा लगता है ऐसा अपवर्ग, ये कहना चाहते हैं। तद यथा, उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है, तद यथा मधु विष संप्रिक्तम अन्नम अनादेयमिति, मधु का मतलब मीठा, मिठाई मान लीजिए, मधु का मतलब मीठा मिठाई, कैसी मिठाई है, विष संप्रिक्तान्नम, विष मिला हुआ मिठाई है या विष मिली हुई मिठाई है, और वो कैसी होती है, अनादेयम, ऐसी मिठाई जो है ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसी मिठाई जिसमें विष मिला हुआ हो, ऐसी मिठाई को कोई भी स्वीकार नहीं करता, वो अनादेयम भवति, वो अस्वीकार्य होता है। एवं इसी प्रकार से सुखम, सुख तो है लेकिन दुखानुशक्तम, दुख मिला हुआ है, सुख तो है, सुखम सुख तो है वो, लेकिन दुखानुशक्तम दुख उसमें मिला हुआ है, और वो भी अनादेयम, वो भी न ग्रहण करने योग्य है, भले वो सुख हो लेकिन उस सुख में दुख मिला हो, ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए। जैसे मिठाई तो है लेकिन उसमें विष मिला हो, तो ऐसी मिठाई हमको नहीं चाहिए। जैसे मिठाई के बारे में हम कहते हैं, वैसे सुख के बारे में भी हमारी दृष्टि होनी चाहिए, सुख तो है लेकिन उसमें दुख मिला हो तो ऐसा सुख हमको नहीं चाहिए, ऐसा भी हमको सोचना चाहिए, यही विवेक है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी शब्दार्थ। मधु कीदृशम, मधु जो है ये मधु नपुंसक लिंग में है, याद रखना मधु इति नपुंसक लिंगे, मधु मधु इति मिष्ठान्नम। कथम अस्ति, कैसा है वो मिष्ठान्न? विष संप्रिक्त अन्नम, विष मिला हुआ वो मिष्ठान्न है, इसलिए अनादेयम, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। एवं इसी प्रकार से विवेकी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को इसी प्रकार सुखम, सुख को भी वैसे ही समझना चाहिए। सुखम अस्ति, वो सुख है, पर कैसा सुख है? सुख दुख अनुशक्तम, वो दुख मिला हुआ, अनुशक्त का मतलब है संबद्ध, दुख से संबद्ध है, यानी दुख युक्त है, अनुशक्तम इति युक्तम, दुख से युक्त है वो सुख, इसलिए अनादेयम, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये दो सूत्र आपके हो गए। अब इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के बताया जा रहा है। ये जो शास्त्र है ये तीन उद्देश्यों को सामने रखता है, यानी तीन स्थितियों के माध्यम से शास्त्र को बताया जाएगा। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति ही, अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस न्याय शास्त्र की जो प्रवृत्ति है वो त्रिविधा तीन प्रकार से है, यानी इस न्याय शास्त्र को तीन प्रकारों से आप हृदयंगम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति न्याय शास्त्र को समझना चाहता है, हृदयंगम करना चाहता है, न्याय शास्त्र है क्या उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो तीन प्रकारों से इस न्याय शास्त्र को समझ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है, उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति। हाँ जी, प्रवृत्त का मतलब ये अभिव्यक्त होता है, शास्त्र प्रकट होता है, इसका व्यवहार होता है तीन प्रकार से, प्रवर्तमान अस्ति, पदार्थों की प्रतिपादन करने की जो शैली है उसको यहां पर प्रवृत्ति कही है, यानी न्याय शास्त्र में जितने पदार्थ बताए गए हैं उन पदार्थों को बताने की शैली, इसकी जो प्रवृत्ति का मतलब इसकी शैली, न्याय दर्शन की शैली तीन प्रकार से होती है, यानी न्याय दर्शन को आप तीन प्रकार की शैलियों से समझ सकते हो। एक उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब नाम, केवल नाम का कथन करता है, 16 पदार्थ हैं तो 16 पदार्थों का नाम बताता है ये शास्त्र। फिर उसके बाद लक्षणम, उन पदार्थों का लक्षण करता है, वो पदार्थ कैसा है, लक्षण का मतलब परिभाषा, उस पदार्थ की परिभाषा करता है। फिर उसके बाद जो परिभाषा की है, जो नाम बताया है और उस नाम के अनुसार जो लक्षण किया है, जो परिभाषा की है, वास्तव में वो उचित है या नहीं है, तीसरी बार उसकी परीक्षा भी करता है ये शास्त्र। पहले नाम का कथन करता है, फिर जिन जिन का नाम का कथन हुआ है उनकी परिभाषाएं बताता है, फिर उसके बाद उनकी परीक्षा भी करता है। तो इस प्रकार से ये शास्त्र इन तीनों प्रकारों से चलता है, तीनों प्रकारों से इसका प्रतिपादन करता है। पकड़ में आ गया जी? तत्र, तत्र ये जो तीन प्रकार की शैलियां बताई, इन तीनों में से, तत्र इन तीनों में से जो उद्देश्य है, उद्देश्य को उद्देश्य क्यों कहते हैं, उद्देश्य को समझाया जा रहा है, नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देशः, उद्देश्य शब्द की परिभाषा कर रहे हैं, नामधेयेन नाम के कथन से, नामधेयेन नाम के कथन से पदार्थ मात्रस्य वस्तु मात्र का अभिधानम कथन करना, नाम के माध्यम से पदार्थ को कहना, ये उद्देश्य कहलाता है। जैसे 16 पदार्थ बताए, पहला पदार्थ है प्रमाण, तो नाम के द्वारा उस पदार्थ का कथन किया है, इसको कहते हैं उद्देश्य। नाम बताए बस, इसका ये नाम है, क्योंकि अगर कोई पदार्थ है उसका नाम होना चाहिए, पदार्थ और नाम ना हो ये नहीं हो सकता, ये अलग बात है, हमें पता नहीं है उस पदार्थ का नाम। दुनिया में इतने सारे पदार्थ होंगे जिनके नामों को हम नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन उनका नाम अवश्य है। पदार्थ हो और उसका नाम हो ये कभी नहीं हो सकता। नाम भी तो हम ही रखते हैं। हाँ जी, नाम भी तो हम ही रखते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका नाम पहले से कोई है वो हम पता चले। हाँ तो पहले से है नाम सबका, पहले से भगवान ने रखा, हमने नहीं जाना इसलिए हम अपने नाम अपने ढंग से रखते हैं। ठीक है, भगवान ने सृष्टि बनाई है तो सबका नाम तो रखा है, बताया है। अब हमने वेद पढ़ा ही नहीं, हमको पता नहीं है। अब मैं इसको यजशाला बोलता हूँ, ठीक है ना। अब यजशाला मैंने रखा है, आपने रखा है, या किसी ने भी रखा, मनुष्य ने, हाँ, तो पहले से भी है और हमने फिर दोबारा रख दिया इसका नाम। ये भी हो सकता है पहले से इसका नाम है लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं है और हम अपने शब्दों में इसका नाम रख दिया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, ईश्वर ने कुछ नियम बनाए हैं, हाँ, उन नियमों के अनुसार ईश्वर चलता है। तो उसने अपना नियम बनाया, मैं इतना क्षेत्र में मेरा काम है, उसके आगे का जो क्षेत्र होगा वो आपका काम है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ईश्वर की जो नाम रखने की शैली ईश्वर ने वेद में जिन नाम दिए उनके गुण के आधार पे दिए। हाँ जी, तो आगे हम भी जो नाम रखते हैं उसके गुण के आधार पे रख लेते हैं। हाँ जी, लेकिन हर पदार्थ जो भी बनता हो, चाहे हम बनाते हो या हमें पता चलता हो, सबका इसमें ईश्वर नाम दिया ही हो। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मतलब जो सृष्टि बनाई और जिसमें जितने भी पदार्थ ईश्वर ने बनाए उन सबका नाम ईश्वर ने रखा है। अब उन बने हुए पदार्थों को लेकर के फिर हम उनको मिला करके हम अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं, उनका नाम तो हम रखते हैं। और किसी को, किसी मनुष्य ने कोई पदार्थ बनाया और उसका नाम उसने नहीं रखा हो, ये कभी नहीं हो सकता। उसने बनाया तो उसका कोई ना कोई नाम देता है। तो आज के जो साइंटिस्ट लोग है ना, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मतलब जो जो इन्वेंशन करते हैं वो लोग, खोज करके जो निकालते हैं उनका नाम रखते रहते हैं वो लोग, अपने ढंग से नाम रखते हैं उनका, पर नाम जरूर रखते हैं। हाँ जी, नहीं जातिवाचक भी रखता है, व्यक्तिवाचक भी रखता है, जहाँ जैसा जैसा है वैसा वैसा रखता है। हाँ जी, सूर्य है, व्यक्तिवाचक नाम है, सूर्य है, चंद्र है, ईश्वर ने रखा नाम, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, इन सब का नाम ईश्वर ने रखा भी है। व्यक्तिवाचक भी रखता है, जातिवाचक भी रखता है। ठीक है, भूत शब्द है ये जातिवाचक है, ईश्वर ने रखा भूत शब्द, ये जातिवाचक है, ईश्वर ने नाम रखा। जातिवाचक नाम भी रखता है, व्यक्तिवाचक भी रखता है, हर प्रकार का रखता है। जिन जिन पदार्थों को भगवान ने बनाया है उन सबका नाम ईश्वर ने रखा है। चलिए, अब उद्देश्य किसको कहते हैं तो बता दिया है, नाम के कथन से किसी पदार्थ को जब हम कहते हैं उसका नाम है उद्देश्य। तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम्। लक्षण को लक्षण क्यों कहते हैं उसको समझा जा रहे हैं। उद्दिष्टस्य पदार्थस्य, जिसका नाम रखा गया है ऐसे पदार्थ के या ऐसे पदार्थ को, तत्व व्यवच्छेद का, तत्व को पृथक करके बताने वाला जो धर्म है उसको लक्षण कहते हैं। तत्व व्यवच्छेद का मतलब है जब किसी तत्व को जब हम समझाते हैं तो उस तत्व को दूसरे तत्व से भिन्न करके बताते हैं। तो वस्तु को दूसरे पदार्थ से भिन्न करके बताने वाला जो धर्म है उसको लक्षण कहते हैं। पंक्ति स्पष्ट हो रही जी आपको? नहीं नहीं, तत्व व्यवच्छेद का एक ही शब्द है, नहीं पंचमी नहीं, तत्वस्य व्यवच्छेद तत्व षष्ठी तत्पुरुष है। हाँ, पदार्थ को पृथक करना, पदार्थ को अलग करना, किसी पदार्थ को किसी पदार्थ से अलग करना। वहां ये विभक्ति को छोड़ो, आप विभक्ति में मत जाइए। पदार्थ को अन्य पदार्थ से अलग करना, देखिए व्यच्छेद का मतलब तत्व व्यच्छेद का, व्यच्छेद का मतलब पृथक करना, अलग करना। देखिए आपको समस्या जो हो रही है मैं बताता हूं आपकी समस्या। पदार्थ को अलग करना तत्व व्यच्छेद का हो गया, पदार्थ को अलग करना। यहां षष्ठी है, तत्व व्यच्छेद का तत्व व्यच्छेद का, तत्वस्य व्यच्छेद का तत्व व्यच्छेद का, यहां षष्ठी है। पदार्थ को अलग करना, इस शब्द का इतने अर्थ है, पदार्थ को अलग करना। किससे अलग करना? अन्यस्य पदार्थ, अन्य पदार्थ से अलग करना, अन्य पदार्थ से इस पदार्थ को अलग करना, यानी एक पदार्थ को हम दूसरे पदार्थ से अलग करके बताते हैं, यही उसका लक्षण है। चले हम आगे। लक्षितस्य यथा लक्षणम उपपद्यते नावा इति प्रमाणै अवधारणम परीक्षा। परीक्षा को परीक्षा क्यों कहते हैं तो उसको समझाया जा रहा है। लक्षितस्य पदार्थस्य, जिसका आपने लक्षण किया है ऐसे पदार्थ को, यथा लक्षणम उपपद्यते, जैसा आपने लक्षण किया, जैसी परिभाषा की है, वैसा उपलब्ध होता है नहीं होता, वैसा सिद्ध होता है अथवा नहीं होता, उसके लिए प्रमाणे अवधारणम, प्रमाणों के द्वारा उसका निश्चय किया जाता है। प्रमाणों के द्वारा लक्षित किए गए पदार्थ को समझा जाता है, उसको परीक्षा कहते हैं। लक्षितस्य पदार्थस्य, लक्षण किए गए पदार्थ को, यथा लक्षणम उपपद्यते, जैसा लक्षण किया गया है वैसा उपलब्ध या सिद्ध होता है न वा या नहीं होता है, इस बात को प्रमाणै अवधारणम, प्रमाणों के द्वारा निश्चय किया जाता है, जिससे उसको परीक्षा कहते हैं। स्पष्ट हो गया, शब्दार्थ लग गए, आगे चलिएगा। अब भाष्यकार ने इस बात को स्पष्ट किया। हाँ जी, नहीं जिससे का मतलब वो तो मैं अपनी ओर से जोड़ा है, परीक्षा को परीक्षा क्यों कहते हैं, नहीं जिससे मत करिएगा, जिसको यूं कहिएगा, उसको जिसको उसको परीक्षा कहते हैं। प्रमाणों के द्वारा अवधारण किया जाता है जिसको, जिसको या जिससे, यूं आप को कहो से कहो, वो हिंदी में जैसा आपको अर्थ उचित बैठता वो कर लो। मतलब परीक्षा को परीक्षा क्यों कहते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ, फिर दोबारा सुन लीजिएगा। लक्षितस्य पदार्थस्य, जिसका लक्षण किया गया है ऐसे पदार्थ को, यथा लक्षणम, जैसा लक्षण किया गया है वैसा उपपद्यते, सिद्ध होता है ना वा नहीं होता है, इस बात को प्रमाणै अवधारणम, प्रमाणों के माध्यम से अवधारण निश्चय किया जाता है, उसको परीक्षा कहते हैं। करना, प्रमाणों के द्वारा निश्चय करते हैं। हाँ हाँ जी, उसको परीक्षा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो तीन बातें बताई, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इसको लेकर के बताया जा रहा है। तत्र उद्दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणम उच्यते। भाष्यकार सूत्रकार इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर तो लक्ष्य उसका उद्देश्य करेंगे, यानी नाम बताएंगे, नाम बता करके फिर वो कितने हैं उसको विभक्त करेंगे। जैसे प्रमाण बताया, प्रमाण का नाम बताया ना, प्रमाण बता करके कितने प्रमाण होते हैं उसको विभक्त करेंगे, फिर विभक्त करके लक्षणम उच्यते, फिर उसका लक्षण करेंगे। पहले नाम बताएंगे, फिर उनको अलग अलग करके बताएंगे, फिर उसका लक्षण करेंगे, कहीं तो ये प्रक्रिया चलेगी। आगे चल करके नाम बताएंगे, फिर जो नाम बताया गया उस नाम वाला एक है या अनेक है, यदि अनेक है तो उनका विभाग करेंगे, ठीक है, फिर विभाग करके फिर उनका लक्षण करेंगे एक एक का, एक तो ये प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं तत्र उद्दिष्टस्य पदार्थस्य, पहले उद्दिष्ट करेंगे यानी उसका नाम बताएंगे, फिर उसके बाद विभक्तस्य, फिर उसको विभक्त करके बताएंगे, फिर विभक्त करने के बाद लक्षणम उच्यते, उसका लक्षण बताएंगे। सूत्रकार और भाष्यकार यथा, यथा उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाणानाम प्रमेयस्य च, जैसे प्रमाणों के बारे में, प्रमेय के बारे में कहा गया है। आगे चल करके सूत्रकार ने प्रमाणों के बारे में पहले उनका नाम बताया, फिर उसके बाद उनका विभाग किया, फिर उसके बाद एक एक का लक्षण कर दिया, परीक्षा की, नहीं लक्षण किया। फिर दूसरी शैली बताया जा रहा है, अजी हाँ वो यथा कर दीजिए, उसको तथा को यथा कर दिए, ता के स्थान में ये कर, यह कर दिए, यथा, तथा नहीं होना चाहिए, यथा। एक प्रक्रिया ये है, पहले नाम बताएंगे, फिर उसके विभाग करेंगे, फिर उसका लक्षण करेंगे, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं, शाब्दिक मतलब तत्र, इन तीनों के बारे में, नाम, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों को लेकर के बताया जा रहा है। जब इन तीनों को बताना है ना, इन तीनों को किस तरह बता सकते हैं, एक तो है पहले आप नाम बताइए, फिर लक्षण बताइए, फिर उसकी परीक्षा करिएगा। ऐसा जैसे जैसे लिखा वैसा भी कर लीजिएगा। और एक है पहले आप नाम भी बता सकते हैं या पहले आप लक्षण ही बता सकते हैं, लक्षण बता करके फिर उसका विभाग कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे होते हैं। अब वो वक्ता स्वतंत्र है कि वो पहले नाम भी बता सकता है या पहले लक्षण करके फिर नाम बता सकता है, ठीक है जी, ऐसा वो स्वतंत्र होगा। तो भाष्यकार और सूत्रकार की स्वतंत्रता को यहाँ बताया जा रहा है कि कई सूत्रकार पहले इस प्रक्रिया से चलेंगे, किस प्रक्रिया से, उद्दिष्टस्य पदार्थस्य अनंतरम विभागम करोति विभक्तस्य पदार्थस्य लक्षणम करोति, ये शब्दार्थ बता रहा हूं मैं, समझ। पहले उद्देश्य बताएगा या नाम बताएगा, नाम बताने के बाद उनका विभाग करेगा, विभाग करने के बाद फिर उनका लक्षण बताएगा, ये एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए कहा यथा उदाहरणम प्रमाणानाम प्रमेयस्य च, प्रमाणों के बारे में हमने कहा पहले प्रमाणों का नाम बताया, फिर उसके बाद विभाग किया, फिर उसके बाद लक्षण किया, आगे जाकर के ऐसे करेंगे, ये एक प्रकार की शैली है। दूसरी शैली बता रहे हैं उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च विभाग वचनम, पहले नाम बताएंगे फिर उसके बाद लक्षण बताएंगे, लक्षण बताने के बाद फिर उसका विभाग करेंगे, ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया यथा छलस्य, छल के बारे में बताया, जहां छल बताया है छल का वहां पर लक्षण किया, पहला छल को छल क्यों कहते हैं, लक्षण करके फिर उनका विभाग कर किया कि कितने प्रकार के छल होते हैं। पहली प्रक्रिया में कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं, पहले प्रकार बताया, प्रकारों को बता करके फिर उनका एक एक का लक्षण किया, ये एक प्रक्रिया है। और किसी जगह पर पहले उसका लक्षण करेंगे उसके बाद विभाग करेंगे, पकड़ में आ रहा है जी। अब इस तरह समझ लीजिए बताने की शैली, बताने की शैली ये है कि 10 आदमी हैं तो 10 आदमियों का नाम पहले बताएंगे, ठीक है, नाम बता दिया फिर उसके बाद उनको विभाग करके बताए इतने इतने होते हैं, फिर उसके बाद उनका एक एक कलेक्शन करेंगे, ये एक शैली है। बताने वाला ऐसा भी बता सकता है, और दूसरा बताने वाला ऐसा बता सकता है पहले लक्षण बताएगा, आदमी को आदमी क्यों कहते हैं पहले आदमी की परिभाषा करेगा, लक्षण करेगा, फिर उसके बाद उसका विभाग करेगा, देखो दो प्रकार के आदमी होते हैं, ये चार प्रकार के आदमी होते हैं, पकड़ में आ रहा है जी। तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं उद्दिष्टस्य पहले नाम बताया, फिर उसके बाद लक्षितस्य उसका लक्षण बताया, नाम के तुरंत लक्षण बता रहे हैं, और लक्षण के बाद विभाग वचनम उसके विभाग बता रहे हैं, ये दूसरी शैली है। नहीं नहीं नहीं, विभाग का मतलब अलग अलग कितने होते हैं वो, हाँ जी, तीसरे की तो बाद में करेगा, परीक्षा अंत में करता है व्यक्ति, परीक्षा तो अंत में, पहले ये सब बता करके फिर परीक्षा बाद में करता है, तसल्ली से परीक्षा करता है। देखिए विभाग का मतलब है जो नाम बताया है वो एक ही है या अनेक है, जैसे प्रमाण बताया, अब प्रमाण एक है अनेक है तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना उसको, उसको ध्यान में रख करके उसका विभाग बताया, यानी प्रमाण के विभाग, प्रमाण कितने होते हैं ये भी बताना जरूरी है ना विभाग करके। विभाग तो देखिए उद्देश्य तो केवल उनके नाम है, नाम में सब आ जाते हैं, हाँ वो विभाग भी तो प्रमाण ही है ना, उपभेद कितना ही आप करो ना उपभेदों में मत जाइएगा। तीन प्रकार से इस शास्त्र को आप पूरा कर सकते हैं, एक नाम बता दिया, फिर उनकी उनकी उनका लक्षण किया, उनकी परिभाषाएं की है, फिर उनकी परीक्षाएं की है, इन इनमें सब आ जाएगा, हाँ विभाग उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। चले हम आगे, तो कह रहे हैं पहले नाम बताया, फिर उसके बाद लक्षण बताया, फिर उसके बाद विभाग बताया, ये दूसरी प्रक्रिया है। उदाहरण दिए यथा छलस्य, छल में ऐसा ही कहा पहले जो है उसका लक्षण बताया, यानी उद्देश्य नाम बताया, फिर नाम बता करके उसका लक्षण किया, लक्षण करने के बाद कितने प्रकार के छल होते हैं उसके विभाग किया। तो वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम, ये छल की परिभाषा की यहाँ पर, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ विकल्पोपपत्या अर्थ की विविधता से, अर्थ के भिन्नता से, वचन विघाता कहा हुआ जो वचन है वो कट जाता है। मतलब कोई एक शब्द आप ऐसा बोल रहे हो, उस शब्द को बोलने से उसके दोनों अर्थ, दो दो अर्थ निकलते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला सैन दवा, अब सैन दवा बोलते ही उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो नमक भी आ रहा है और एक घोड़ा भी आ रहा है। तो जहां कई बातचीत करते समय, वाद करते समय और जल्प वितंडा करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना जिससे दो दो अर्थ निकल सकते हो। तो वहां दो दो अर्थ निकलने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे ना तो उसको छल माना जाता है, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हो और मैं कुछ समझना चाह रहा हूं, वहां दो अर्थ निकल सकते हैं। आप बाद में नहीं जी मेरा अर्थ ये था, मैं कैसे मानूंगा वही था, ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए वहां जहां दो अर्थ निकलने वाले शब्द होते हो उसको कहते हैं छल, उसको छल कहते हैं। नवकम्बलो अयम मानका, नवकम्बलो अयम मानका, मानव का मतलब है लड़का, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी। ये कैसा ब्रह्मचारी है? नया कंबल ओढ़ा हुआ ब्रह्मचारी, नया नया कंबल ओढ़ा हुआ। तो किसी ने बोला आप कहां, ये तो इसके पास एक ही कंबल है, नव कैसे कह रहे हैं? नवकम्बल, नव का मतलब नव होता है संस्कृत में, नव का मतलब नव होता है। तो नव कंबलो अयम मानव का, ये विद्यार्थी, ये ब्रह्मचारी नया नया कंबल ओढ़ा हुआ है, उसका अभिप्राय ये था। तो सामने वाला कहता ये कैसे कह रहे, इसके पास तो एक ही कंबल है, नव कहां से आ गए, ऐसे करके वो खंडन करेगा, ठीक है ना। तो इसको छल कहते हैं। तो छल की परिभाषा यहां बताया, वचन विघात, जो वचन आप बोल रहे हो, जो कथन कर रहे हो, उसमें विघात हो रहा है, यानी खंडित हो रहा है वो वचन। क्यों खंडित हो रहा है? तो कह रहे हैं अर्थ विकल्प उपपत्या, अर्थ की विकल्पता से या अर्थ की विविधता से, अर्थ की भिन्न भिन्नता से वचन का जहां विघात होता है, वचन का जहां खंडन होता है, उसको छल कहते हैं। छल को छल क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं जब जो कथन किया जा रहा है उस कथन से भिन्न भिन्न अर्थ निकलने से आपका वचन खंडित हो जाता है, ऐसी स्थिति को छल कहा, यहां पर लक्षण किया है। फिर लक्षण करके त्रिविधम छलम, छल तीन प्रकार का होता है, यहां विभाग कर दिया। फिर पहले लक्षण किया उसके बाद विभाग किया, ये दूसरी प्रक्रिया है। हाँ जी, हाँ जी, 51-52 की जगह 10-11 होना चाहिए। हाँ तो ठीक कर लीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में है कोष्टक में अध्याय एक आहनिक दो, सूत्र 51-52 की जगह क्या होना चाहिए? 10-11, तो उसको 10-11 कर लीजिएगा। स्पष्ट हो गया? अथ उद्दिष्टस्य विभाग वचनम, प्रमाण प्रमेय ऐसा उद्देश्य नाम बता दिया था, प्रमाण होता है, अब प्रमाण उपदेश करके नाम बता करके विभाग वचनम, उसके विभाग करते हैं अगले सूत्र में। पहले नाम बता दिया प्रमाण होता है, एक पदार्थ का नाम प्रमाण है, नाम बता दिया, अब नाम बता करके उसका विभाग करेंगे, प्रमाण कितने होते हैं, अब विभाग की चर्चा आगे हम करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम, सबको सादर प्रणाम।